यूं हुआ कि हमें तुम मिले। यूं हुआ कि हमें कुछ हुआ, क्या हुआ कुछ पता ना चला, कहीं प्यार तो नहीं हो गया। यूं हुआ कि हमें तुम मिले, यूं हुआ कि हमें कुछ हुआ, क्या हुआ कुछ पता ना चला, कहीं प्यार तो नहीं हो गया। यू हुआ बेकरारी बड़ी La la la, la la la, la la la.